kadung anane riko saiki demeliane apu otariko makin nguber demene kadung isong kue welas ngelepi welas ya teko teko neriko suloyo nang janji padahal wala.